an ești gazdă până-n prag. Și primește-ne cu drag soare luminos și un Crăciun frumos. Că venim să-ți colindăm, vestea nașterii să-ți dăm, soare luminos și un Crăciun frumos. Ia-ne-și gazdă în pridvor și primește-ne cu dor soare luminos și un Crăciun frumos. Că noi dacă am venit, tu pătăți ne-ai omenit, soare luminos și un Crăciun frumos. Și de aici când o pleca, gazdă, nu te supăra, soare luminos și-un Crăciun frumos. Că suntem colindători, vestitori de sărbători, soare luminos și-un Crăciun frumos. Soare luminos și-un Crăciun frumos.